دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. بل اعظم دلتا آیات یوم اللہ اے بی امر اللہ اے بی امره بس یا اتیان یلیق بشانی فی ظلل من الغمام. ظلل ذکر اتیان دا خدای دا عذاب کو ظلل کے علامہ مراغی ذکر کے چیزے کے اشارہ دا اتیان عذاب تا بغتا تن ناساپا ورز رالا تو خوب باران دے پکی با دا خدای عذاب اشارہ شوزہ تا بغتی تا ناساپا تا والملائکہ او فرشتی دا عذاب وقضی الامر فیصلہ بو کرشی دا کار ویلاللہ ترجو الامور. صدق اللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب قسم سالس دا سورة البقری باب اول کی سلور مسئلے. اول کی تہذیب الاخلاق دپارا ضابطہ چارا پدریو حصو باندھی مشتمل آوا تہذیب باطن ایمانیات تہذیب ظاہر اخلاقیات اور عملیات بیادیم مسئلہ تہذیب مملکت او دیاغی دپار سلور مسائل دریم مسئلہ اعلان جہاد سلورم انفاق فی سبیل اللہ اعلان جہاد کی ترغیبات سلسلہ ترغیبات شروع دا سل بنی اسرائیل دے کے نمونہ دا عذاب دا زکچ دے نمخ کے آیت 210 حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ بدی آیت کے تخویف دنیاوی ہو عذاب دنیاوی بیان ہو سل بنی اسرائیل نا نموند عذاب چرا عذاب دنیاوی دے پترک دا جہاد سرا کہ جہاد مپری خدا نو عذاب بدر باندی راشی او دیغی نمونہ گو رہے بنی اسرائیل چکل آغید اللہ دا نعمتنو تبدیلی اکڑا نسنگ آغی معذب کرشو او تباہ کرشو سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلونا چه سمر ورکلو منگ دویتا دنخو واضحونا آیتم بینا موجزاتو تشاردا اغنا موجزی چلا موسیٰ علیہ السلام تو ورکلو او بیادی خلقو بیاغین انکار کرو. سورت بنی اسرائیل کی داغی عدد ذکر دے آیت 101 کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَنْ وَرْكُلُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا نَهَا دَلَائِلْ وَاضِحَ نَهَا مُوجِزِ وَاضِحِ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تا تپوس د بنی اسرائیل نو کا اس جا اهم ځان له مسله ده نو اغه نه معجزه ور کړی دی بنی اسرائیل کې بعضو ایمان راوړو او بعضو انکار کړو او چې چا انکار وکا نغې ته مبدلین د نعمت وي او تبدیل د نعمت د الله دا سبب د عذاب دی. پس هغه چا چې بدل کړ نعمت الله پس دینه چې دې تراغلو فین الله شدید العقاب الله سخت عذاب والدی نعمت الله اور جاءت هو مفرد راوړی دی ځکه چې دې کې اعتبار د نفس دا بیینې شوه دی اما بیینه چې وانه هغه خو جنسو اور داغی اطلاق کو تمام اغا معجزات چی موسیٰ علیہ السلام تور کرشو مشوی دے پی زوینا للذین کفرو دا زجر دے سبب دا تبدیل دا نعمتنو دا اللہ سرا او پا زوینا بانی پس زباس کوم بلزے کی چرتے انشاءاللہ چکل دا زوینا دا زینا دا فعل مجھول دے کل دا معلوم نسبت اللہ تکیجی او کله دا شیطان ته کیږي لکه زینا لهم الله تشوي دي وزين الشيطان کړه شیطان ورته خسته کړی دي نو بیا وز پاغي باندې خپل ځکه باس کوم چې کوم ځکه زموږ ته شي دي ځکه صرف دا زینا مجهول دي حضرت شیخ مرحوم بدری مان دا سکولا زینا بقهر الله تعالی زینا ای بقهر الله او قهر د خدای پاک شو نو دا عذاب دی په سبب د سر تبدیل د نعمت سره چې نعمت بدل ک نو قهر خدای په متوجه شو خسته کرشوی دی لپاره د کافرانو خسته کرشوی دی لپاره د کافرانو ژوند د دنیا ويسخرون او مسخري کوي من الذين امنوا مؤمنان سرا مؤمنان سرا مسخري کوي دای تحقير کوي او دای تذليل کوي والذين کی بشارت ته مؤمنان تا او درجه د مؤمنان ذکر کیږي والذين خلق التقوا چې سوق یلیږي درپا خپلنا فوقهم برب په درجو کې یوم القیامت پر از قیامت ماندا چې مسلمان خو کمزور دی مالن په اعتبار د مال سره خدا د دنیا خبرې دي اما آخرت التفوقهم د مسلمان درجو په دی لپاسی والله يرزق دا علت دی په دې مسله چې تقسیم د مال دی الله په اختیار کې دی الله رزق ورکی چاله چې خوخی بغیر حساب به حساب قرآن کې به بغیر حساب زه په زه راضی خو چونکی دا به زه د ترجمه دادا یا خو بغیر حساب کې کثرت ته اشاره ده لکه ته وایې دی فلان کې لدی سری به حساب سامان ورکا مان دې شی ورکا یا بغیر حساب ذکر دی خو مراد ته احتساب دی بغیر حساب بغیر احتساب نہ بغیر تپوس نہ اللہ رزق ورکی کو تپوس نہ کی سمانہ گرفت نہ کی بس ورکی چاہتے کو ہے کان الناس ترغیب الی الجہاد او ترتیب دال چ گورا ولی جہاد نہ رستو کی گئے دین توحید دا دین مت دا دین متفق علی د انبیاء علیہ السلام وو او دی کفار او دین دا الله کی چا توحید دے نو پائے کہ اختلاف وکا او چې کم خلق په توحید کې اختلاف کی او تاسو سره جنگی گئے نا او دا ترغیب الی الجہاد سره پاسه خلق د الله توحید کې اختلاف وکا او چې چا اختلاف کړی وي ناغي سره جنگ وکړي کان الناس امتا واحدا و خلق امتا واحدتا دل یوا او مراد دا وحدتنا اغا وحدت پا دین دے لکا مفسرین فرمائی واحدتا اے متفقین علی التوحید طول پا دین توحید بانے متفقو یو یو دین بانے فبا صلی اللہ النبیین آنو پس اللہ پاک را لگلو پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی مؤمنانو تا ومنذرین او یرون کی کافرانو لا اس دیجے کی نریغوان سوال لے چی ارکل دین توحید طول پا دین توحید باندیو زکا واحد تن مراد وحدت پا دین دے چگا متفق پا توحید باندی دی بیا فبا صلی اللہ بیا دی انبیاء دا بے ست سا مقصد شا طول خق جیر پا یو دین باندیو دین توحید باندی کلک روان ہو بیا دی انبیاء بے ست فیدہ سا شوا او بیا مبشرین خوزا ٹک شوا تو انذار چاہتا کرو خلق پا یو دین باندیو یرو لی سوکو حضرتوی چی فبا صلی اللہ دا کو جزا دا او دا دی متعلق مقدر دی اغسر فخت نفو تو کان الناس امتا واحدتا امت خلطول پا دین واحد کلک ولارو نو فخت نفو مقدر دی نو بیاروس تو خلق پا کی اختلافو کا نو فبعث اللہ دا اختلاف تمیز دی پارا اللہ انبیاء راولے گل فبعث اللہ نوخ کی فاختلفو مقدر دے او دیتا بزما شیخ کل ورطوی سنعت احتیاق بورتوی او کل ورطو سنعت احتباق وی احتباق تا حمک ندے جانتوی جانتا او سورت یونس سربے دیدے تعلق ذکر کاؤ ذکر چی سورت یونس کی فخت لفو ذکر دے او بے ست انبیاءو ندے ذکر شے او دل تا بے ست انبیاءو ذکر دے او سبب ندے ذکر شے سورة یونس اگورا آیت نمبر 19 وما کان الناسو الا امتا واحدا او نو دا خلق مگر پا دین یو بانده فاختلفو نو دوی اختلافو کا و دلتا فاختلفو ده او دلتا فبعث اللہ ده حالتا بے ست تا انبیاءو نو ذکر او دلتا علت تا بے ست نو ذکر پوشوئے سورت یونس او سورت بقرہ پا سنگے لگئے دیتا سنعت احتباء کوئے او کلم حضرت سنا تی احتیاق احتیاق دا حائق ننے کلچی او سرے کپڑا جوڑی کنا نو دی سغا یو دبر غد یو دلر گی چپائے که تارون آتی خیوی دا گل او نو چکل دی کپڑا جوڑی یو تار دی خوانا غرزی کنا او بل تار دی خوانا غرزی او بیا دی هغه دو لرګول په خپل میز کې اتصال ورکړي بیا دا غینا پستا غتار جوړي او پس چادر کې ګل جوړيږي سنات احتیاط اے فعل حائق احتباب هم دی احتیاط هم دی نو زخو ناس متاته می مخ دی زما په لاس کې دی کې سلاد کې فخت لفو بشي او دلتا فبع صلی اللہ بشی استخو قبلیتا ناس دی استابا پا خیلات کی فخت لفوشی او پا گس کی با فبع صلی اللہ شی حضرت پا دیر خستا انداز روی دازے اے اس ما خطا تا تائید را رو لے دے کنا ہما تو گورا کان الناسو امتا واحدتا فخت لفو دلتا پا نیش دے کنا سورت یونس کے دے نما فاختلفو راوڑا کان الناسو امتا واحدتا فاختلفو فبعث اللہ النبیین مبشرینا و منذرینا. دیکھ شوان نو آیت حل شوان التنا و فختلفو دلتراوڑی دیزنا فباس اللہ التیوسی نو بیا مبشرینا و منذرینا نو گلم جوڑ شو سادر دی تیار شو و جی میرا تن کے لبزانی واچا چونکہ دلتا فباس اللہ ذکر دی اللہ تباس نشترے التا فخت لفو ذکر دے بے ست رسول نشترے القرآن فصل بازو نو اس کان الناسو امتا واحدتا وداتو خلق دن یو باندے فخت لفو ندو اختلاف دن کیوکا فباس اللہ النبینا واللہ پیغمبران راو لے گلا او زمان دے اللہ تا گور سنگے جوڑ شا فخت لفو دا سے وکانا فباس اللہ او دلتنا کان الناس امتا واحدتا فاختلفو فباس اللہ فاختلفو مخشو فباس اللہ ارپسیشو او صلی پارے مبشرین و منذرین زیر ورک ان کی مؤمنان تا او یرخوت ان کی منکرین تا بیادا پیغمبران صرف مبشرین اور منذرین نو وانزل ماهم الکتاب اللہ را لگل دوسر کتاب بالحق لپار اظہار دا حقا لیحکما الت انزلا دل پارا چدے فی سلیو کی بمیند خلقو کی فی ما پارا مسلو کی اختلافو فی چدے خلقو پاکی اختلاف کرو. معلوم شو چکلت مسئلہ بیانے تو مسئلہ اختلافی با بیانے اما اتفاقی مسئلہ و داغی بیان تا ضرورت ذکر نشتا دے چدے داغی خلقو دا ضرورت نشتا طول منینو چی او قوم طول مزگزاران دی نو آلتا دا صفحه دا شو چه مزکاوی مزکاوی مزگزار دی عقیده خراب دا عقیده باسو که عقیده خدا و مز نکی نو دا مز باسو که مز اور عقیده دوار خدی دمتوب کی نو پا دمتوب ردو که نو مسئله با اختلافی بیانه اور قرآن پاکم اختلافی مسئلی بیانون دی پار اللہ را لگل دی لکه گورا لیحکم فی مختلفو فیصلہ بکی پہ مسئلہ اختلافی کے خلق و اختلافی مسئلہ مچھ رہے سورة نحل و گرہ آیت نمبر سلور سپیتا چون سٹ وما انزلنا علیک الکتابا مگر ندن آزل کرے پتا بانی کتاب اللہ مگر دیلی پارا لتبين لهم چه بیان کی تدویتا الذي اختلفوا فيه هغه مسئله چې په کومه کې اختلاف کړی دی دوی نو مسئله اختلافی به بیان ښه سورۃ زخرف وګوره زخرف الله آیت درش پیتا ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه او تاستا بیان کم بعض اغم سلے تختلفون فیه چه تاستا باغی کی اختلاف کوئے کمی مسئلے کی چم اختلاف کرے دے زبادر تاغ بیانوں گا سورة نمل شبک اویاں گورا نمل شبق اویان ان هذا القران بشكدا قران يقص على بني اسرائيل ده بیان کی په بني اسرائيل اکثر زیاد الذي اغمسلي هم في يختلفون چې دوی په اختلاف کوي په اختلافي مسله به بیان ښه لکه چې ضرورت خو دغې دي چې اختلافي مسله کې خو جهاد بیان کا چې خلک په عمل وکړي اتفاقی خواست طول منی اختلافی با بیان ہے اور شیخ بوی ہے چمارا با قبول کار نیس قبل دا خود قبل توفیق با اللہ ورکی ستا چکم جبتی دا اگر بیان دے مسئلے دے نتا جاری ساتا ومختلفا اس دا خیج پدی دن کی اختلاف چا کرو ومختلفا فی اور اختلاف نو کرے پدی مسئلہ الا الذين اوتوا مگر ارچا چې چاته دا کتاب ورکړل شو اختلاف نو کرے مگر چا اوتو ہو چې چاله کتاب ورکړی شو او کله کړه من بعد ما جاءتهم البینات پس دینا چراغ له دوی ته دلایل واضحه بغیان کې علت اختلاف دی اختلاف یې ولې کړه بغیا بینهم لوجد حسدنا فمن زغفل کې ترجمه خلاصکم دی اته فحد الله الذين امنوا يوما پس توفیق ورک الله پاک الذين امنوا اغه چاته چا ایمان راوړو د سیسل له مختلفو فی له پاره د پیجندلو د هغه مسلې چې چا چې دوی پکې اختلاف کړو د حق نه به اذنه متعلق فادا سره ده بزنی په توفیق خپل سره الله توفیق ورک به اذنه ا په اذن خپل سره هدایت ورک الله په اذن خپل سره الذين امنوا اغا چاته چې چا راوړو ایمان د سړي توفیق ورک لما اختلفوا فيه اله معرفت ما اختلفوا فيه لپاره په جندلو داغه مسلې چې کوم کې دي خلکو اختلاف کړو والله یادی من یشا الله توفیق ورکی چاله چې خوښي په طرف د صراط مستقیم چې چاته خوښي مسله حل شو اختلاف کول والو تا خلق اختلاف وک فهد الله الله هدایت ورک مؤمنان او تا معرفت ته مسلې د مختلف فی یا دلت امنو دے فمرات نه قصد ایمان دے فهد الله الذين امنوا الله توفیق ورک هغه چاته امنو ا قصد الایمان چې چا قصد ایمان کړو چې چا د ایمان راړو قصد کړو الله ول توفیق ورک معرفت هغه مسلو چې کوم کې دي خلکو اختلاف کړو حق کې اختلاف کړو داوی حق د معرفت توفیق ولا ورک ولې پوښه حق کې اختلاف کړو نو دې حق د معرفت توفیق ورک بیزن خپل سره والله یادی مې شاو الى صراط المستقیم اوس دې ده چې زما شیخ و یو قاعده او ضابطه ذکر کولا چې دې آیت کې وګوره دینه پس زه په دې برازي آل عمران کې برازي سورته یونس کې برازي آل سورته شورا کې برازي جاسیه کې برازي ها سورته بینه کې برازي زه په دې برازي دا ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا الذين اوتوه من بعد ما جاءت البينات بغيا بينهم سو مسلې ذکر دي ترې یو مسله دا چې په دې دین حق کې اختلاف چا پیدا کړو نو قرآن وی او تو هو چې چاله کتاب ورکړ شو اغي اختلاف پیدا کړو یعنی مولیانو پیدا کړو امیانو نه امی عزیز څه پته ده امی خو چې مولا ورته سوې نو یې زه ټیک ده څه زما د مولا لا زما زما لا هغه خور پسې نه تړلې ده نو او تو هو نه مراد مولي سیف شه او بیا اختلاف کله کړو من بعد ما جاءتهم البینات چې خپله مسلې پوښه او چې پوښنه بیا ویلو کا نو بغیان له وجد حسد نه نو اختلاف پیدا کولو والے بلیان پس تا علم نا او علت بغیان دے سورۃ آل عمران مگورا نول سم نمبر آتا ان دینا عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف نو کرے پدی مسئلہ کی اگر چاچ ور کرشو ور تو کتاب مگر پس دینا چراغلو دوی تا علم بغیم بینهم اوتوا الکتاب اختلاف کرو پس دینا چراغلو ور تا علم ولی کرو بغیم بینهم سورتی شورا و گرا آیت نمبر 14 سوال اسم آیت و گرا وما تفرقو اختلاف نو کرے پدی مسئلہ الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دینا چھ علم والا راغلو اولی کرو بغیم بینهم لوجد زدنا دارنگی سورت زخرف گورا درستم آت گرا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَزِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ او دا مولیان سورت جاسیه و گورا آیت ستار اولس واللسم آیت گورا فآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء أو من المبغي بينهم سورة بينة وقرا آيات نمبر 4 وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اختلاف نو کرے اوتو الكتاب مگر پس دینا چراغلو دوی تبینا بیت دو خبر ذکر شوی بغیان ور پس پری خودا سورة یونس و گورا آیت درے نوے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اختلاف نو کرے مگر پس دینا چراغلو دوی سخ علم علم نا پس اختلاف کرو قبل از علم اختلاف نو کرے نورم آیتون پا دی مسئلہ کی دین دی حضرت بوی چسو قیدی شدری آئی خوب کاف سروی کنک اردو آئی بوی ایو بیا تپوس کو طالبان اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا کیوں ڈالا سوشو دری اختلاف کس نے ڈالا مطبع اوتو ہو دیشو کہنا چچال کتاب ورکنشو کب ڈالا من بعد ما جاعتم البینات چیل مرس خراغلو کیوں ڈالا بغیم بینہم لوجد حسدنا تیشو سوشو کس نے ڈالا حضرت مولویوں نے ڈالا کب ڈالا جب سمجھ گئے کیوں ڈالا بغیم بہنہم تیشو درے خبر شوئے تو اپا پختو کسنگ یاد ہے ماں ماں کی چیوی خدا چیوی خواہتا پختو دن مصیبت دے اختلاف چاو آچو کلے واچو ولی واچو خدا چیچی پلی گیا پوچھنے کا نا اختلاف چا پیدا کا کلے پیدا کا ولی پیدا کا بس ٹھیک اختلاف چا پیدا کا ملیانو سو کا نا کلے پیدا کا من بعد ما جام العلمو ولی پیدا کا بغیم بینہما زدنا اسی خوب تاسو پیجنی نکنا چی تو مولان شی او کنی تلار شی و خلقو تصبت چی تا علم کرے نو خام اخی یا اختلافی مسئلہ با چیش ولی چی خلقو تا پتو لگی چی فلانکی یو زبردست مولان دے نوی راغل دے یو نوی مسئلہ پیدا کر رسو کی جوابو میشو کولے لیکن پنجاب والوی ہین تن دے ما بیوی چگن ہین تن دے ما بیوی چگن وځل کنا وای ما شمار کا ګورځم پکې یما د دې بم ځان څه مسله راو باسي دا د آل کتابو بنیادو او اوس د آل کتابو په زمره کې چې څومره خلق دي هغه باطل پرس د شرک مسله ده کبه وای چې یو الله نه مدد غواړي دې وای ما د شامی په عاشی کې لیدلې وي چې آیینو نه یا عباد الله ایو ګلا په کتاب کې حدیث لیکل دی وی حدیث کی راضی چی ازا اعیتکم الامورا فعلیکم بی اصحاب القبور چی کرپ مشکلات کی انخلے اصحاب قبور تا متوجہ شاید آوزت انشاءاللہ زوائیم چی دا من گرت روایت کے او دلی سو در تیم پر صورت مائدہ کی انشاءاللہ نو بس او گورا ہوئی کنا کتاب راہو احکا وی غزالی لکل دی چی من یستمد دو فی حیاتی یستمد دو بعد مماتی ہی ندی لکل دی وی علو بفائر کی لکل دی چی یدمیرون عداؤهم وینصرون اولیاؤهم کتاب ندی را سکا کتابی را تخیل اپا ممبر مانے پر تو کتاب کتاب ہوئے کنا بجلے کنا کتاب خود سکان ہمشتے کتاب دو اندوان ہمشتے وہ کتاب بکم کتابی چگہ دا قرآن تابی کتابی ہر بک معتبر ندے قرآن او دا قرآن مقتدیان معتبر دے او دا قرآن مقتدیان احادیث دی او فقہ حنفی صحیح فقہ حنفی دا او ذکر چھتو کم تا او ذکر دوار مقلد دے امام سے بھی دا فاد اللہ مسئلہ شوا قیدہ یاد شوا چی بھئی اختلاف دا مولان را پیدا کیگی بس یہ مسئلہ برا چیر کی چی بھئی ارنوی مولان را غلہ و زبردست مسئلہ کریا او اختلاف سے گران کار دیں وڑی کے چند یہ لوی مولان تودری کے چی غلط تیویل تی سو کسا کولیش زمانگا استاد و دیر مزاقی و آغیوی یو زی کے طالبان پاتی کے دل ورسر یو اخون اخون پی جنے جماعت کے پاتی کی گی سر ڈوڑے اخری سبق مبق سر کار نی خزے نی کوری نی بس جماعت کے ناسی اخون دے انو آغد دیر مدینو نو دی کلی محلی خلقو با دی اخون لڈوڑے راوڑلا یو رضی دا زنانی پلار تیرے دیو جماعت کی طالبانو سبق وی اخون اصن ورطا پروتو پوزے کے گوٹی بولے زنانو چوکا تا دی او خو دن کار خدا طالبان کی اگر اٹورا سبق ہوئی امنگا کپڑا ڈوڑای پیسا دی اکن لیگو زان مچان شریف پروت تے پنور کے بندہ کہے پی وظیفہ طالبان سن مدد کرو طالبانو مدد شروع شا خون دگا سے پاتے شا معلومات کول چی دا سوش لہ دا سی چل دے اگر زمان وظیفہ بندہ شو دا سو جدا خلق ہوئی چتے دی زنانو لی دی چرا تو کو علم نہ کہے تو تانے بانے وزیفہ بندہ کر طالبان نے شورو کا اخون اس پہ انتظار کے لئے جدا مسکل پر علم اخکارا کون یا رضی چرتا کلی کی سب خادیوا زنانے پلار را روانے اگئی وقت کی جماعتنا خدا سے محفوظ نو کنا تو دیو روان جماعت کیوں درے دا طالبان سبا کوئی غلط ہوئے غلط ہوئے غلط ہوئے غلط ہوئے, غلط ہوئے. نپوئے گی کہنا طالب سوئی ہوئی غلط ہوئے غلط ہوئے داخل وہ خود خود دی استاذ دے نا وہ برے غلطی ہوا کنا وہ یو تو غلط ہوئے بلتی ہوئی غلط ہوئے وہ دے خود دی استاذ دے دادا کبھی غم اپروتے نبیائی سمت استان افل فری نہ تو نبیائی فل جائے شوشی نمولا اختلاف خدا نسین ہو بس وہ دا مسئلہ نشتے دے بس نشتے اللہ کول نشتے بس اختلاف کو آسان دے وہ خبر پر دلیل سر کل داری رگرانا خبر او دلیل الحمدللہ کہ چرے زب اشاعت کے نوے فرزن کا نا انو ما بو بیان دا خبر کولا چپ دی وقت کی پر مسائل چا سا کا ٹھوس دلائل دی اگر اشاعت توحید و سنت علماء دی او دا تعصب خبر نوے ٹھوس خبر او کنی دا علماء دل قسم ورکے چلغوانے قوم للہ مسنا وفرادا ثم تفکروا سوچو کہ چ قوی دلائل چا سکت پاج نفس کتاب سے بدل دی کتاب دا سے خبر او خے مجتو حیران پاتش امن مسالہ مسئلہ را روانہ دا یوزے کہ ورتو اشارہ ہو کم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ حاصل دا چ اختلاف مکہ وے ہاں او دین پس روانو سے اس ام حسب تم کے ترغیب دے بیا جہاد تھا مانس تمہیں تو جنت کوائے او کار دو جنتیانو نہ کوائے کار دو جنت سری جنتیانو زان مال و زان قربانو دے اللہ پہ دین بانے ام حسب تم آیتاسو گمان کر دے ان تدخل جنتا چتاسو بد آخر شے جنتا تاسو گمان کر جو جنت تا بلار شے او گمان خود ارچا دے او تمم دا ارچا دا آیا تاسو گمان کوئے یعنی تاسو تمہ کوئے چلار مشے جنت تا ولما یاتکم حال دادی چلا ندراغ لتاسو تا مسل لزینا دا مسل دلتا پمان دی صفت تے او بل مسل مقدر کا ولما یاتکم حال دادی چلا ندراغ لتاسو تا مسل صفت کا مسل لزینا پشاند صفت تا غچا ایا مسل بمان دی حالت کا ندراغ لپتا سبان حالت پشاند حالت تا غچا خلو من قبلكم چه تاسو نمخ کی ترشو مستتم الباساو چایی ترسی دلوی لوگی سختی وزرراو بیمار سختی وزلزلو او خجر کولشو فمسائب سراپ دین کی حتی تردی پر یقول الرسولو چه ویلو ورط رسول واللزین آمنو اور ویلو مؤمنانو متا نصر اللہ چه کلبید اللہ مدد یقینا مدد اللہ دیر نیز دیده ترجمه می در توکا پا دی ترجمه که می دفر دخل مقدر کری دا خوچه تا دغا سی ترجمه یاده که بیا واپس شا ام حسب تم تاسو گمان کری دی مانسو چه تاسو تم دی جنت کوئی نو پکار دی چه کار دی جنت هم پکای او کار دی جنتیانو سوی چاگا جهاد دی اللہ پلا رکی اور مال خرچ کول دی سورة آل عمران وګورا ایک سو بیتالیس نمبر آتا دو سل افتم یو سل دو سل افتم ام حسبتم آیتاسو خیال و گمان کرده ام تدخل جنتا چلار بچه جنتا ولما یعلم اللہ او تر اصاخ کار کرن دی اللہ پاک دتا سن مجاہدان ویعلم الصابرین او تر اسین دی جدا کری صبرناک سورة توبہ آیت نمبر 16 گونا آیت نمبر 16 پارس ام حسبتم ان تترکو آیتا سکمان کوئے چه دغسی و پریخو دیشے ولما یعلم اللہ الذین جادو منکم چلانے دی جدا کری اللہ دتا سن مجاہدان تو خطاب مؤمنینو تا دے پوش مولانا سیبا آیتا گمان کئے چه جنت تلار شے نو بیا چه تم دی جنت کئے ناغی حالت تا بغار اگ دی چه کم حالات و مخوانو مسلمانان راغلو اگر پا دین کی شدتو او پا دین کی سختیو او تکلیفو نو لکه یو عالم لکی ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکها ترجم نجاتا ولم تسلک مسالکها ان السفینت لا تجری علی الیبوسی امید نجات ساتی او پلار دب ناجین و نزی کش بیشکا کشتے چرت پا اچھا ندر چلی دلی کشتے چکل روانی کی خوب دریاب کیزی کنا او چې په اوچه کېدنو کشته به ولاړې په ځای باندې نو ترجم نجات ولم تسلک مسالکها ان السفینه لا تجری علی الیبوسی حال دا دې چې لاندې راغله په تاسو باندې حالت مسل به باندې حالت شو مستتم الباسا والذرا والزلزلو دا درې ذکر کړه ځکه اشاره دا درې قسم تکلیفونو ته یو باسا تکلیف مالی والذرا او تکلیف بدنی وزلزلو او تکلیف لسانی وزلزلو احرکو بانواع البلایا شیخ القرآن بمانا کولا او جرقولشو خجرقولشو زلزلو بانواع البلایا قسم قسم مصیبتنا پراغلو دلو باب ترجمه چه دا دیر خدا ابن عادل ترجمه اوی حتی تردی یقول الرسول چویلو پیغمبر در چکم مانکم یادکا تردی چویلو پیغمبر والذین آمنو اور ویلو مؤمنانو متا نصر اللہ یلا ان نصر اللہ قریب گورا دا یقولو دا قول منصوب الی الرسول ہم دے او دا قول منصوب الی المؤمنین ہم دے نو قول رسولم کرے دے اور قول مؤمنم کرے دے. بیا تفصیل دا قول رسول. قول رسول سرے نغا علا ان نصر اللہ دے اور قول مؤمنین سرے متا نصر اللہ دے. نو اس اشکال نشترے رسول اور والذین آمنوا منصوب کے قول دا اللہ اس بات قول کئی. بیا دا قول دا دو دے قول رسولم دے اور قول مؤمنینم دے. قول رسول الا ان نصر دے اور قول مؤمنین متا نصر دے. تیشوا بیا رسول ای ذکر کا پا لفظ کے مقدم اشارہ دا رتبی دا رسول تا او مقولد مؤمنان متا نصر اللہ ذکر کا اشارہ دا تقدم زمانی تا. اشکال ختم دے اور ناشنا ختم دے. پونشوی قول رسول اللہ قول دا رسول او دا مومن ذکر کی نو رسول لفظ کی مقدم ذکر کا ذکر چه مرتبہ دا رسول اچھا ترا مقولہ دا مومن چه متا نصر اللہ دے دائی مخی ذکر کرا ذکر چه تقدم زمانی تے اشارہ دا مقتدی سوال کرو پیغمبر جواب کرے دے اگورا پانا یاد شوا تردی چویلو رسول اور مؤمنانو مؤمنانو سویلو متا نصر اللہ رسول سویلو الا ان نصر اللہ قریب. تو تفسیرو شو اس تقسیم عبارت تر حاجت نشتا ہے. او دا لبان ابن عادل ذکر کری دی فدی آیت باندی او دا جل نمبر تین دی او صفحہ نمبر ایک پانچ سو پندرہ ناشنا نمبر ہے دیو پانچ سو پندرہ پوشو ہے بھائی آسان جواب شو. رسول ذکر کا مخی ولی رتبی تے شاردہ پیغمبر مقام اچت تے دخل کنا بیائی مقولہ دا مؤمنین و متا مخ کی کرا ذکر چی تقدم زمانی تے شار شوا چاگی اول سوال کرو پیغمبر اسو جواب برکن آسان خبر شو. دا ترجمہ چونکی نو بدی اعتراض ضرورت نشتے دے چوخو پیغمبر ہم پا نصرت اللہ کے شکو چوئی اسے خسوال کوئی داسی جوری کنا تردی چوئی پیغمبر اور مؤمنانو چکل بی مدد تا اللہ علا ان نصر اللہ دا کلام دا باری تعالی دے چی کلام دا باری تعالی شن بیا پی اعتراض را دے چی رسولوی اور مؤمنانو چکل بی مدد تا زمومنانو کو شک کو کنو رسول سنگا شک کو کن رسول لکو پنصرت اللہ کی شک نو پکان نو پا دی معنی سرا پر دی رسول پا ذات لک اعتراض راتا نموی چی دا علا ان نصر اللہ دا مقولہ دی رسول دا اور متا نصر اللہ مقولہ دا مومنانو دا ٹیک شوا اور دا دوار کلمی مقولی منصوب دی یقولو تا اور یقول بیا تقسیم دے قول رسول تا و قول مؤمنین تا اعتراض ختم دے پیغمبر متانی دی ویلی دا متان نصر اللہ کو مقتدیان ویلو امیانو اور پیغمبر و تعالی ان نصر اللہ ویلی پیغمبر تسلی ور کردو امیانو مقتدیانو امتیانو تفوس کرے دے سوال ختم شد ٹھیک سمجھے. یا کہ دا متا نصر اللہ مقولہ دا رسول او دا مؤمنین دوارو شی اور الا ان نصر اللہ جواب دا باری تعالی شی بیاد جواب واوے بیاد جواب ادا دے چھ پیغمبر مؤمنانوی متا نصر اللہ ازرائی عجز اور اضطراب پیغمبر متا نصر اللہ ویلی دی لیکن ازرائی شک نہ ازرائی استفسار دا مجیب دا نصرت نہ دوار یو دی خو پیغمبر متا نصر اللہ ویل دی دا سوال دی دا مجیب دا نصرت نہ لعلا سبیل شک و اما مؤمنینو کی متا نصر اللہ ویل دی لعلا سبیل تردد ویل دی لیکن پیغمبر خو شک نکی کنا تو پیغمبر دی وقت تپوس کرے دی لکه ګور تر دې چې پیغمبر متا نصر الله الله ته به زمونږ مدد کوي نو وخت به کلوي بس اور مومنانو استرابنوی چه مدد بکل رازی من خودیر تنگ شو نا مومنانو استرابنوی اور پیغمبر استدعاءن اوی دعاءن اوی تو خبر اخلاص ہے خوشوئے درین جواب پیغمبر امتا ویلی دی مومنانو ویلی دی خدا متا نصر اللہ با اعتبار طبعاً ظوف بشری پتور باندی لا علا سبیل تردد و شک اور انبیاء کم عاجز ہو گنا ازرائے طبعاً بھی لگی لا تردد درہم جواب شا او دیت ابن عادل اشاروں کرے نا دیوی والثانی ان قول رسول متا نصر اللہ لیس علا سبیل شک بل علا سبیل دعائی باستعجال النصر دا شک ندی دا دعا دا باستعجال النصر اللہ ذرہ کا مدد اللہ ذرہ کا مدد اللہ کریم اصلی بانے پوچھو میں ایک بیا آیت در تحل کما بیا نورم حل نورم طرق دا حل شترے خدا دیر اسانا دا یقولو مقولد رسول او دا مؤمنان دعا رو دا خب بیا اجمالاً دا قول رسول تا منصوب کرے دے اور مؤمنان تا منصوب کرے دے اجمالا تفصیل دا دے چه متا نصر اللہ دا قول دا مؤمنان دے علا ان نصر اللہ دا قول دا پیغمبر اور یقول الرسول رسول مخی ذکر کے لفظا رتبیت اشار شوا مقول دا مؤمن چه متا نصر اللہ مخی ذکر کا چه تقدم زمانی تا اشار دا خبر اخلاص دا او معنی داشوان ویلو رسول چی علا ان نصر اللہ او ویلو مؤمنانو چی متا نصر اللہ مقولت رسول علا ان دا او مقولت مؤمنانو نصر اللہ دا متا نصر اللہ دیکھ شو بھئی دے متوجی دادا کہ چلی دا متا نصر اللہ مقولت رسول او دا مؤمنانو شی بیا جواب دادے متا نصر اللہ پیغمبر ویلو ازرائی صوفی بشری اعتبعن لا ترددن اور مؤمنان ویلو ترددن اتشوا یا مؤمنان استفسارن ویلی دی متا نصر اللہ اور پیغمبر متا نصر اللہ ویلی دی استجالن للدعا اللہ ذرہ و لمدد اللہ ذرہ و لمدد ولی پوشوی دلتا کی وقت دا مدد او وقت دا نصرت استفسار دے دعا دا نصرت تا نکی تردد دا دری توجی حاشا سلورم توجی اغدادا چی آیت کے من تقدیم و تاخیر ہوئی ہو چی حتی یقول الرسول فی جواب قومه علا ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا ما هو متا نصر اللہ تیشو کنا تدیچ ویلو ورط رسول پا جواب دا قول دا مؤمنانو کی چکل دو ویلو چی متا نصر اللہ نو پیغمبر سویلو علا ان نصر اللہ قریب دا متا نصر اللہ والذین آمنو سر متعلق دے اور علا ان نصر اللہ یقول رسول سر متعلق دے ٹھیک شو جدید تائیب علماء ذکر کی لکہ سورت قصص ہو رہا دو اویا نمبر آتو گورا در اویا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اس گورا مخی لیل ذکر دے اور نہار ذکر دے اور اس پر اللہ تنے تسکنو دے اور لتبتغو دے تسکنو نہار سر نہ لگے ذکر چھے پنہار کے خود سکون نہیں سکون خود لیل کے دے اور تب تبو لیل سر نہ لگی دی وجنا چی ابتغا دا علم یاد گنر دا خوبنہا سر رے جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ والنہار لتبتغو من فضلہ تیشوا مدلتم لے حتی یقول الرسول علا ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ ویلو رسول علا انہا اویلو مینانو متا با حواله سورت قصص پیزم توجیز ما دو شیخ وان اغوی چه دا یقول الرسول متعلق مقدر دے حتی یقول الرسولو تردی چویلو پیغمبر امتیانو تا استقیمو عباد اللہ اید اللہ بندگانو کلکشے کلکشے کلکشے بس والذین آمنو نعوی مؤمنانو کلکویو متا نصر اللہ مدد بدد دے اللہ کل رازی کلکویو خو مدد پکار دے پیغمبر بیاورتوی الا ان نصر اللہ قریب دے خودے مدد نزدے دے استقیمو مقدر شا حتی یقول رسول استقیمو او حتی یقول الذین آمنوا متى نصر الله پیغمبر ورته علی من نصر الله سوشو پینځه توجیهات شو قطول کی بزدار توجی اغمخ کدا چې یقول دا قول رسول اور مؤمنان دوارو تا منسوب دے اجمالا اور متى ان نصر کی تفصیل دے او رسول مخک ذکر کر رتبتا او متى نصر الله مقوله د مؤمنان مخک ذکر کا مکانا دیشو کنا پیتبان سزر زمانے سارا سوال مخی کرے یسألونک مازا ينفقون دیزے نا فقسم سالس کے دیم باب دے اور دا دیم باب روانی گی آغ علم تر پورے دو سوا دو سن اختم نمبر آیت پورے دا دین باب دے او پدی دین باب کی اتلس مسائل دی چداغی تعلق دے تدبیر منزل سرا و غرائب التفسیر تقریبا 22 ذکر کری دی او زیادہ توجی نونس جوئی گی او دا بالکل دا من چوئیو کنا چدا مسئلہ اولاد آداز دے مددہ درے مددہ خدا بالکل دی غرائب القرآن لکھ لی المسئلہ الاولا اس شورو شدے بیائی المسئلہ التاسعہ برکسی بدے ہوئی برسانہ ورسانہ دکھا دی دی اتلس مسئلی دی دو استاذہ میں خبر آنا اور 21 مسائل جوری گی لکھت غرائب القرآن مسئلہ شد غرائب القرآن شد کوئی اگر یوزت دا یوزب تفصیل میں نولس مسئلی تقریبا جوری گی اتلس مسئلی مستقل شوی او نولسم و دطول سر متعلق شی چاگو ولی المطلقات مطام بالمعروف حقا المحسنین بشی آب نولسم شی اس رمی مسئلی توقی رتیز فقدا یسألونکا تپوسکی رتانا مازا انفقون چی سمرت مال خرج کی دوئی پدی زکی پدی اس منگا چی ویو شپک زل یسألونا کرازی رو را گورا دری زل یسألونا کا بغیر دواو نرازی او دری زل مال واو رازی اے گورا یسألونا کا مازا انفقون بیاد بلت گورا یسألونا کا نشار الحرام بیاد گورا یسألونا کا خمر والمیسر دا دری یسألونا کا بغیر دواو ندی بیاد دری گورا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ تِشْوَا بیا فی الدنیا والآخرة پسی گورا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى بیا ور پسی گورا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ دری يسألونکا بلا واو دی او دری يسألونکا مال واو دی امام ابو بکر رازی فمسائل در رازی کی لکی جدا دا قرآن کریم دی پارا باسولے دی لکت شر جامی دول سوال او جواب هغه دا سوال جواب لیکل دي غرائب القرآن ها خپل کې اصل غرائب دي نو دي لیکل دي دا درې ځای چې بغیر د سوال نه دي هدي کې اشاره ده چې دا درې سوالات په زمانو او په اوقات متفرقه کې شوي دي او چې کوم درې ځای واو دي په اشاره چې دا درې واړه سوالات په یو ځل شي اتفته اتفه نصر شي دا درې واړه یو ځای شو ويسألونا او دا دري زياد جدا جدا شويدي ويسألونا يسألونا يسألونا اوزغا کی دارتا یسألونک مازا انفقون او ایدوی تما انفقت من خیر اگا مال چه تاسو خرچ کوئے اگا چه تاسو خرچ کوئے من خیر انتا مالنا فللوالدین مور اپلا لورکے اقرباو لورکے یتیمانان لورکے مسکنانو لورکے وابن السبیل دا اللہ دلار ملمنو لورکے وما تفلو من خیر اگا کار چه کوئے تاسو دے نیکینا بیشک اللہ پاغیبان پوا دے آیت کی اشکال دے او دغی جوابونو تغوکے را ما زاج انفقون سر سوال دا منفق دے منفق جسم را مال خرچ کو سوال دے دا منفق نا ما انفقت من خیر فلل والدین او جواب دے دا مصرف نا سوال دا منفق دے او جواب دا مصرف دے او دا جواب دا سوال مطابق نا دے او حال دا دے چه جواب کی موافقت دا سوال پکاروی نوالی ندی علاکہ دیوئے توشوی گنا تو دیاغی گن جوابو ندی یو جواب تفسیر فتح الرحمن لکی اغوی چی جواب ما انفقتم من خیرن سرطام دے ما انفقتم من خیرن خیرن نمال دے پا دیسر جواب تامشا فلیل والدین دا زیادت علال جواب دے مانے داشوان بسمرا مال خرچ کو بما انفقتم من خیر کنا سمرا خرچ کو بما انفقتم من خیر چو سمرا خرچ کوئے دا مال ننو خرچ کئے بس جواب اوشا اس فلیل والدین دا زیادت پا جواب آنے دے اور زیادت پا جواب آنے بیان دا مصرف دے اور دا دا اقلاؤ اور دا فصحاؤ دا بلغاؤ دا اب دے دا مشکات بھی نہیں دا مشکان نم زکارم دے حدیث انبے کتاب دے تاویل دے پائے کہ دا حدیث دے چھ صحابہ پا دریاب روانو او دے دریاب لپاس میان مڑا پراتو صحابہ اکرامو فرمائل چھ آنا توزو بما البحری اے منگا عدس کولشو پا عبود دی دریاب علیف نام مہدی دے آنا توزو بما البحری اے عدس کولشو پا عبود دی دریاب قالا جواب کی فرمائسا هو الطهور ماؤه والحل ميتته نبی اسلامی عبی پاک دین مردار حلال دا میت اشارہ نو جواب کو پدیوش چه هو الطهور ماؤه او عبا پاک دین دست کوئی کھا والحل ميتته ولی دا زیادت علال جواب دے ولی زکا چه علت استفسار رویت المیتو رویت سمکو زکاوی چه کم وجہ ستاز پسین کی دا ناغا وجہ معتبر ندا زکا چه دا دموی ندے اب موت دا دموی سرب پلی تیگی زیادت علی جواب من دا بالفصحائی وال ما تلک بی یمینک یا موسیٰ قالی آسوایا اتوکعو جواب پاس آیا سر ختم شا اس مرک اتوکعو علیہ واوشو زیادت علی جواب دی من داب الفصحائی والبلغاء دی امر اخلاص رہو جوابش دویم جواب حضرت مرحوم با فرمائل چی یسألونک مازا ینفقون دوی سوالو کر چی سمرا مال خرچ کو تو اللہ ویچ فلیل والدین اللہ مصرف بیان کر دعوی ویزکا چ منفق هر څومره چې وي اغستا خو خدا خو ضروري معرفت ته مصرف دي نو الله ورته مصرف بیان ک حاصل باندې پوښي دوی مال ته منفق کړ دي چې څومره خرج کو اوس د دې جواب په مصرف الله ذکر ورک چې اصل مقصود د انفاق نه معرفت او تعین د مصرف دي چې استعمال به ځای لاړ نشي الله خرچوا چې سمره دی خوخی خرچ کا خو په ځای خرچ کا چې په ځای خرچ نکی نو مصرف بیان کا ځکه چې ضروری دی او منفق چې سمره وی روپې وی روپې ورکا کې سلوی کې سلوی کې زروی کې لکوی کې کرور مې هر څومره چې ورکې ستا خو خدا خو خرچ کې په مصرف باندې دریم جواب خدا جواب چرا زده تکمه قیده ذکر کوما نو يسالونک غواو ځان رټوريږي او چا جواب کړی دی يسالونک ماذا ينفقون دیشو نو قول العفو درس جواب دی قول العفو يسالونک ماذا ينفقون قول العفو چې څومره تاسو نه فالتوي بیا وایا ويسالونک بیا ورته سره وایا بیا ته پوسوک ماذا ينفقون بچا خرج کو بفل الوالدين والاقربين خدا جواب دے کو خوان دی نکی ستا خو خاص کو ما درته وی کنه بل توجیه نماز شیخ دا مولانا حسین علی سے شیخ خوشیو اصل کی جواب په مصرف ول ورکا وای دا اخراج د مال په سړي ډیر ګران وی نو دی ما زایم فقور سمرا خرج کو منگا الله بیا بیا سره تاسو کې چې څومره خرج کو مال یې خو نه راکې لال دې ورکا مول دې ورکا رور دې ورکا خور دې ورکا مال راکې چې بیا بیا تاسو کې چاله ورکو لکه تا دې دې شو کنه لکه چې څومره مال خرج کو کیا کچھ مجھے دیتے ہو مجھے دینا چاہتے ہو باپ کو دے دو ماں کو دے دو اقربین کو دے دو یہ تمام مسائل کی دے بدل لو تا دې ته لکه دا مال خرج کول په سړي ډیر ګران دی څومره خرج کو په چای خرج کو الله ایمان فقط من خیر فلوالدین مصلح شوا پرمبه جواب مزیدار دی نور ترتیب سره دی کتب علیکم القتال ذکر د فرضیت ته جهاد او د جهاد ذکر په دریم نمبر کې راغی فرض کړئ چې د پتا سبحان جنگ کول چکم خلق وی چې دا jihad می حد نشته دی لازم بالله ډیر افسوس دی باز نه په خلق د jihad ممکنان دي هو چې القتال او ترتیب پر وی چې د بدر جنگ یادو هو چې وکړه هغه دا کوان راغلو د مدافعې کوله او تیر په jihad نه خورشه زېمه چې خلې ته نه کی او په قران دی پیښ کی کنه او بیا دې داسې کړي دره چې لکه چې میخ شي ندی کتبا علیکم القتال دو سمانا دوئے پتا سبانی قتال فرد پسل پار فرد آج شوق دے پار دزی کوئی او بلبانی خدا قتال لی اشاعت دین دے کانا یارا دا قتال چی دے دا کافر زو ختمون دے پار دے دا قتال چی دے دا دے اللہ دا کلمہ دا توحید اعلا دے پار دے فرد کرشوی دے پتا سبانی قتال وہو کرہ لکم حال دا دی چه دا بدخکاری تاسو تا فکراحتی طبعی سرا الی ترجمه می دا توکڑا چه کافیه پی حل کی گی فکرحی طبعی سرا بس واسا انتک رو شیعا او که دیشی چه بدگنه تاسیو شیع طبعا و خیر لکم پای که خیروی لی پارستاسو پیتباد اصل و جهاد چه تاسو کوئے و دا طبعا پتاسو خو گران بے زکه ما شومان یتیمانان کیږي پیغلی خزی کونډی کیږي محله اتر نه پات کیږي تبان کو ډیر ګران دی او خیر لکم په دې کې ستاسو بهتري ده چې مرشوي نو شهیدان یې د جنت خوري بدر نه چا پیر شي او کې ژوند دي شه غازیان یې او په چاتو سترګو به ژوند تیر وای تیشوا واسا او قربان کوی پوشه ا چې تاسو په خوای یو شه چاگر جنگ نکول دی از رای تبا وو شر لکم او دا تازی پار بد دی ولی که جهاد تا نزی و دا ترک جهاد تبا انخو طبیعت سر موافق دی خوب دی که تالی پار شر دی سنگا کافر بدر بانی غالب وی نبیا بدن تالی شان اخلی تالی شان اخلی کند دی زمانی ترجمه میوکا دا دی عراق اگر قصید تاسو قتل چې امریکا راغله مسلمانانو زنانی او نارینه چې په خپل ولاړ وو دالشي په اساس تاسو چې په سیمه ملک ستا حکومت ستا او یو پلیټکو نه یو سره د بل ځای نه راغی یا نه غوسه شو یو سره د بل ځای نه راشي کافر بې ایمان او هغه ستا په لیچو جیبونو کې او ستا په ترخونو کې لاس وکمنډي اته مسلمانې هو جدا چې تان جهاد پاتې شو کړه او که جهاد دی کولی نو دیر دلا بدا سنو راغلی تا پس اپا دی که دا مسلمانان طولو کمزور تیا دا چه چاولا دریار که زیور که چاولا عدیور که چاولا سور که دا طول دا ترک جهاد نمونی دی گواری چه جهاد خلقو پری خود نو کافر در باندې غالب شو مستا تعالی شان شروع شر لکم فدی که استاسو بدیدا زکا کافر تب دسترگی کتوی والله یعلم الله قود جهاد وکا پانتم لا تعلمون تب انجام دکار نپرگی نو ترک جهاد مکوا مسلمان وانے پوش رہے اس دا کرہن کی او سوال و جواب قرآن وی چی دا جهاد چرے کرہن لکم دا پتاسو بانتاسو بدخکاری حالانکہ حدیث کی رازی صحاب اکرام چی با جهاد لطل اغیق بایچی نحن اللذینا بایعو محمدا علل جهاد ما بقینا ابدا خوش حالی در اغیق بای اللہم لول اللہ ما تدینا لا تصدقنا ولا صلینا ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنة ابینا چچا بخاری ویلی نو دا دو ذل برو ہیں اور دا دریم ذل بانی با تک شکا نا ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنة ابینا بخاری حل شوز تک شکا نا نایی خوب دا ستر اور اگی با باقی دا اشعار خوشحال دل با اور قرآن چکره لکم دل تو نا کره نا مراد اگر کرها غیر اختیاری دا غیر اختیار کو پیجنے کرا آغا فکر اور سوچ ستا پا ذین کی راشی اور پا اختیار ستا کی نیوی چاگر تب آن دے تب آن دشمن تب میدان کو دری دل مشکلہ خبر دا لکس روجہ چستا ساتی تو تب آن دربان گرانا لکن روڑے پر خودل اوبک پر خودل کہنا اور دا کورمن خواہشات پر خودل دا خودل گران دی لیکن مسلمان اور تغار اخدا اختیارا ورد اخدا ایک شوہ نو پا آغت تقوی امور بانی گرفتا نشتے لا یکلف اللہ نصر اللہ صحا نو کره تقوی تا اشارہ دا نکی کره اختیاری دا ٹھیک شو دے فرق تفسیر الماوردی ذکر کی دیدی آتلان دی دا تفسیر ماوردی دیدی خسرے دیدی آتلان دی لکی یو کرح دا بزم الکاف یو کرح دا بفتح الکاف پھر ایک فرق دی وی کرها ما یکون من جهت الغیر والکره ما یکون من جهت النفس کرها اغسیز دوئی چه تاتا مشقت نفسانی پا طور باندی راش اگر یو کار که پلی در باندی اللہ خیر که اب یاو پس املا اتاری مزدوری کہے که نا او پلی در باندی راشی املا دستوری شی اتوا یارا گران کار دینا اسو کن بغید نکی گی امنا مخار اور بیان لا دی ورطا تڑلی بی نو کر حسد ہوئی ادخال المشقت على النفس من غیر اکرائی احد اور کرها ما یکون من جهت الغیری چو سرے درتا ہوئی علکہ دا کارو کا دا کرها دا زان تقبل یو محنت دونی سی نو دا کرها دا نو کرہ لکم مشقت نفسانی شر اما کرها ادال من جهت الغیری دا فراش بیا پا دی آتی او ثابتی تا اشاره شوا چه معرفت تا خیر او دا شر دا موقوف دے پا شرع پوری نا پا عقل پوری یا سو کنا قیده یاد شوا معرفت تا خیر او دا شر دا موقوف دے پا شرع باندی نا پا عقل باندی اس عقلن جهاد خنن خنن عقلن جهاد خنن زوانی دا زوان پکی خرابی گی خزے کنڈکی گی اولادی یتیمانان کی گی ملک خرابی گی عقل دے اے شرعن خدا زکر دیکی اعلاد کلمت اللہ دا اس دیتا شرعن خشوا او دیتا حسن لغیری جتا سبنور نور کی گی معلوم شوا چه معرفت الخیر و شر موقوف علی الشرع لا علی العقل یسألونکان شاہ الحرام درم مسئلہ حکم دا تحقیق القتال پہ اشہر حج کے حکم دا تحقیق دا قتال پہ شہور دا حج کے او حاصل دا دے چی اوقات مبارکہ و رعایت موافق دا شرع قوائے سشا اوقات مبارکہ و رعایت موافق دا شرع قوائے یارا زمان دا استادان پہ قرآن بھی خوب پوشو ہوا ہے گورا خان شان نزدین نرے بانے صحابہ اکرام روان اور لارکی او کافر و تر آگے آگی ظلم کو ندوی سڑے ہوا جا خدا دا جمادی الاخرا دا اخرا پہ ذکر دا جمادی معانستی الاخر بناوئے جمادی الاخرا پہ آخری تاریخ آسڑے چی مخامک شد دوی سرا جنگ کم دوی سڑے ہوا جا دو دوی دا خیال ہو چی دا جمادی الاخرا آخری رز دا اور اگر پہ حقیقت کی دا رجب المرجب رنبے رضوا اور رجب دا اشر حرم نہ دے درمیان سے متصل دی کہنا ذی قعدہ الحجہ اور محرم اور اگر اس تو رجب دے دا قتل دوی نہ پر رجب کی شیو نو یاد دوی پس غکر آل چوخو دا رجب خود شہور حرم نوا او منگ نا پکی قتل شدہ بس دا یو یا دا سوال دا غیر نراغے وی مسلمانان تاسو سنگ مسلمانان یہ چھ تاسو دا اشور حرم دا شار حرم احترام ہونک او سنیم پر رجب کی او جب ٹھیک شوا جواب ایک اس جواب دا وکیرہ جواب ممانعت دا قتال مقتضی دے وجی اولا وجی واحد دا دا سوال ممانعت دا قتال دا مقتضی دے یو وجی دا یو وجی اور جواز دا قتال مقتضی دے پوجوی خمسہ و سرہ مسئلہ یاد شوا ممانعت دا قتال مقتضی دے پوجی واحد سرہ چے شہر حرم دے بس او جواز دا قتال مقتضی دے وجوی خمسہ ہوتا والفتنتو و اخراج آلیہی دیکھ شو بنا او کفر بیہی او والفتنتو اکمل القتل ولا یزالونا پیزا بے مسلمانانو ترکی جہاد اگا مقتضی دے پیلت واحد سرا چرا شہر حرم دے اور پیزا اے علالا چدی پکی کفر کی مسجد حرام نہ خلق منع کی مسجد نے خلق وقتل دی ستاسو پا کفر پسیب در پیش دی دا پیزو جوحات دا مقتضی دی خبر دی چکی سے جنگ اکرشی لہذا ارتکاب دا جرمی اے دا سوا ہے لہذا ارتکاب دا جرمی اصغر لپار دا فکون دا اجرام کبیرو دا جائز دی وڑکے گناہ لپار دا مدافعی دا لوی گناہ جائز دے لیکن یو سرے راشی جماعت تھا پہنچی اور جماعت کی جنگ شروع کی اور تے دلی چنونی سے او زنا لی چنونی سے او سو کوتا کبی باب دا ضربہ یا ضربوں کے جاری کی دیکھ گناہ مشتر ہے لگا جماعت بھی زیتی کی نو اگر چی اس تحقیل وحیب جماعت کی ظاہرن دا جماعت توہین دے لیکن دے کے بقا دا سنا حقوق دا مسجد دا نمانا سشوا ارتکاب دا جرم اصغر لپا دا ازالی دا اجرام کبیرو جائز دے خیر دے خیر دے اشور حرم کی او اجنے کافران زکا چو کفر دا قتل نلوی گناہ دے اخراج دا قتل نلوی گناہ دے دا مسلمان مسجد بندول دا قتل دا کافرنا لوی گناہ دے دیکھو گنا او دا مسلمانان کافر کول دا دا قتلنا لوی گناہ دے لہذا اور بسیش چی ارکلا علت دا جہاد پینزہ ذکر شل نروس طور پسی پینزہ مسئلے زو جہاتین شروع شوئے اے زو جہاتین مسئلت الحمر زو جہاتین مسئلت یتیمانان زو جہاتین دیکھنا اگر زو جہاتین اگر مسرد یتیم زو جہاتین مسرد انفاق زو جہاتین مسرد خمر زو جہاتین مسرد نکاح دا مشرکات ہو زو جہاتین مسرد حیث ادا سب پیزا مسرد ور پسیر آروانی شوئے اس وقت کے دور تھا یسالون کاتا پوس کے دیدتانا انشار حرامی فباد میاچ دا عزت قتال فی دا قتال بدل استعمال دا الشہر بدل دا جنگ کورونا پا دیکی دوی چاچر حرم کی جنگ کو کنا او اے ورطا قل او اے ورطا قتال فی کبیر جنگ کول پدی کلوی گناہ دے بس دلتا کہ چپ کے نو سان سمان شوا آو جنگ کول پدی میاشتو کی دیر لوی گناہ دے ولی زکت جنگ سرا توہین دا شہر حرم رازی بس پدی نسبت گناہ لوی دے پدی نسبت جنگ دے لوی گناہ دے جنگ گناہ دے بس کبیر دے بس لانو پوکا او ایدوی تچ جنگ کول پدی کی کبیرم گناہ لوی دے بس ولی لوی گناہ دے زکا چی در میاشت در عزت بے حرمتی کی گی وصدنا پیزو وجود جواز قتال اس نمبر ایک وصدن اور منکول دا خلقو عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا وکفرم به اور انکار کو دا اللہ دا توحیدنا دا یوشا والمسجد الحرام اور منکول دا خلقو مسجد حرامنا دعا و اخراج آلی او وقل آل دا مسجد حرام منہ دا مسجدنا اکبر عند اللہ دا دیر لوی گناہ دے پنیز دا اللہ دریشو گنا یو کفرم صدم یو مسجد حرام دعا اخراج دری تیشو دا دری گناہونا ایو اس پیارا شا او قتال کبیر دے وکلا قتال کبیر دے و صد عن سبیل اللہ او صد دا مسجد حرامنا اور اخراج دا اہل دا مسجد اکبرو اند اللہ دا دیلوی گناہ دے پنیز دا اللہ دا اکبر گناہ ختمولو دے پارا خید کی کبیر دا نوشینو پروانش دے اسے کوئی لگا خید کی کبیر اشی پروانش دے زکت دا کبیر ارتکاب چلے لپا دا ختمولو دا جرم اکبر دے کافر مرکا جسد ان سبی اللہ ختم شی کافر مرکا جسد ان مسجد حرام ختم شی کافر مرکا جی اخراج دا مسلمانانو بس شی والفتنتو صلورم علت علت تصلورم والفتنتو اور شرک چرے اکبر من القتل دا دیر لوی جرم دے دا قتلنا نو ٹک دا قتال کبیر دے کو فتنہ اکبر دے ارتکاب دا کبیر اکا دے پادر فی دا جرم اکبر وَلَا يَزَالُنَا بِيزَ مَوْجَا وَلَا يَزَالُنَا مِشْرِدَا كَافِرَانَ چِ جَگَرَ بَكِو دِیتَا سَرَا حَتَّى تَرْدِي پُرْ يَرُفْدُ حُکُمَنْ دِينِكُمْ دِیتَا سُلَوَا پَسْكِ اسْتَاسُ دِنَّا اِنْ اسْتَقَاؤُ كِجَرِ پُوَسْكِ دَاوِ مانا میں سے اکڑا ان شرطیان لے ان استعمال دے لکھا ہمیشہ نیدا کافران چتا سر جنگی گی با دردی چتا در دن نواپس کی کچرے پر وس کے داوی ان استبادیا لکہ مفسر لکی ان قدرو علا ذالکا کچرے پر وس کے داوی مانا تالدوی دا کفر یعنی دن نا اڑی کفر تا دی اڑی خوص کی نشترے دوی ستا دا کافر کولو کوشش کون کی دی خود مانا پوشوے سو جواس او وجه واحد تقاضا کی چه قتال منشی زکر چه ده شاری حرم بیزتی دا او صد ان سبیل اللہ دا ده قتال نلوی گناه دے منکول ده مسجد حرام نا دا ده قتال نلوی گناه دے ده مسلمان وقل ده مسجد حرام نا ده قتال نلوی گناه دے شرک کول پا مسجد حرام کی قتال نلوی گناه دے اوش دی خلق کافر کولا و مسلمانو بانی اکرا اور جبر کول دا دا قتال نا لوی گناہ دے دا پیزر لوی لوی جرمنا چی دا کافران کئی عدی دی تا جرم نوی اوستا دی یو کار تا جرم وی نو ٹک دا دا لوی لوی جرمنو ختمو رو دی پارا جرم صغیر ارتکابو کا پروانش درے شیخ بھائی کہنا غیر کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے تجھ کو شیخ بھائی کہنا غیر کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے تجھ کو ارے ظالم اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا دے بل پسترگا کی خسن خدر تخکاری پخ پلسترگا کدر تکو تکو نخکاری تا سترگ کی کوتک دے سب دنان سبیل اللہ ستا پسترگ کی کوتک دے کفرم بید اللہ تو ہی انکار دے مچ حرام نمخل دے اخراج دے شرک دے لا ازالو کفر خورل دے دا شاتیرون بیشون اپرات دے بیشون در تنخ کاری او دا مسلمان پسترگ کی در تخصن کی اخکاری قطعی دے جان رسپوشوی مسلمان شو کہنا داشه بخان خپوشوی الحمدللہ تکنی ومن یرتدد منکم اس قانون ومن یرتدد منکم اغسوک چه مرتد شده تاسونا عن دینی دین اخفلا فیا مد بیاد مرشی پتا زحال چه ده کافرو اولا کافرت اعمالون پس داخل چه برباد دی عملو دی پو دنیا و آخرت فی دنیا پی اعتبار دی دنیا سمانا حیثیت تا اعمال ختم دی که اعمال کلا عمل دی و فی الاخرتی پی اعتبار دی آخرت یعنی جزاگانو اولا کساب النار هم فیا خالدون ایت اسان دی خب دیده که او مسئلہ یاد رکھا دا او مسئلہ فقی دا که چه تافق ویلی مسلک دا حنفیانو داده چه ارتداد مطلق سره حبت اعمال رازی اور امام شافعی سے مسلک داده چه ارتداد مطلق سره حبت عمل نرازی مقید بالموت وینو خبت عمل رازی تو شوی دو مسئلے شوی حاصل تو وہ کہہ رہا اے یو سڑیو مسلمانو العیازم باللہ مرتد العیازم باللہ مرتد چه مرتد ملس کالے مزنہ کرو فبیاورتا علماء رالل بیاورتا تبلیغیان رالل آئیورتا منت سنت شروع کچھ خورے بندہ مسلمان شا مسلمان شا مسلمان شا ٹھیک شو دے بیا مسلمان شا چه مسلمان شا اس تو حکم دے دلسو کالو مزن سواب باطل دے او کشتے دا اختلاف دے فاق چونکہ مرتد نا پستا بے بیا مسلمان شے دے لسو کالو مزنو سواب باطل دے او کشتے دارین اعادہ پشتے او کی ختم دا منگوئی چھے دے لسو کالو مزنو سواب باطل شا اعادہ پی واجب شوا زکر چھے دے مرتد شا نو سواب ختم شا امام شافعی سے فرمائے اعادہ واجب ہم دا زکر مرتد شوے دے او بیا مسلمان شا لہذا اعمال برباد ندی ولی امام سے فرمائے ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت ارتداد پسی فیمت دے ارتداد مقید کرے دے پر موت سرا اور بیا پی تفرید چی حبیتت معلوم ہے چی نفسی ارتداد سرا اعمال نہ بربادی گی سو پوری چی موت پر ارتداد نہیں واقع شے استدلال چاہو گا امام شافعی سے بولا بزرگ مسلک دا دے چه نفسی ارتداد چه دے مبتل الامال دے برابر خبر چه موت راش و کراب دے زمان دلی صورت مائدہ دا قرآن آخری آیت دے آیت نمبر پانچ دے سبحان اللہ پینزم آیتو گورا آخر کی قرآن محسنین غیر مصافحین ولا متخذ اخدان ومن یکفر بالایمان چی چا انکار دے ایمان نعوک فقد حبت عملو بس لار عمل پر باز شو دلتا موت نشتر او دار قرآن آخر سورت دیجوا فقد حبت عملو 112 نمبر سورت تے خبر اخلاص دار مسلک حنفی دیاس نفس ارتداد سر حبت عمل رازی زکر دا کلمه دا کفر دمرد پلیتا دا چه دا دا خنزیر او دا شرابو دا ساس که نم بدترین دا نو که دا شرابو یو ساس که آغا کوئی تاو ورده نو که پی پلیت شا چه کلمه دا کفر پا زرده ویلا پا چه بی نو زرده پلیت شا باکو از بگه چطرا لا ختم شا امام شافعی سے وہی نیک وقت ہو گورے کے نظر تھا فیمت فیمت نہیں دے تو گورا مگر جواب دے دے دے کہ دو عمل دے حضرت دے دے کہ دو عمل دے یو عمل ارتداد دے یو امتداد دے سوچا دو عمل یو ارتداد دے یو امتداد دے امتداد دا مد دنوی مگوره یو عمل امتداد دی داغی نتیجه دا فهد فولا که حبیطت آماله یو امتداد دی چی فیمود دی داغی نتیجه دا اولا که صاحب نارم فیا خالدون دلتا ذکر دا عملینو دی ذکر چی ذکر دا دو جزاگانو دی یو نفس ارتداد نو سزای حبیطت شو یو امتداد الى وقت الموت دی نو نتیجه سشوا هم فیا خالدون شو دلتا ذکر دا عملینو دی التا ذکر دا عمل واحد دی او التا ومن یتدد ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وفي الارض خاسرين ديك مولانا تبارك الله بشارت بشکان کسان چې راوړ دي ایمان هغه کسان چې حجرت کوي د الله په لار کې وجاهد جهاد کوي فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله اولئک یرجون دا خبر دې خمان ان شاء اولئک دا کسان یرجون اله یرجو دا کسان چې دي پکار دي چې مه ساتي د الله د رحمتونو والله غفور رحیم الله بخون کے مہربان یسالونک الخمر والمیسر سنرم مسئلہ النهی عن الخمر والمیسر شراب حرام دی هم جواری حرام ادا سنرم مسئلہ دی اتل لسنا یحدمو لسنا یسالونک تپوسی رتانا عن الخمر فبارد شراب والمیسر فبارد جواری چه شراب څنګه د سکو کې نسکو ولمه سر جواری کوو کې نه او حرامه ده که حلاله ده اوای دوی تا فی ما اسم کبیر په دې کې له ګناه ډېر لوی ګناه ده و منافع للناس او په دې کې فیدې دي لپاره خلقو هغه فیدې دنیوي دي و اسمهما بیا او ګناه دې دوارو اکبرو ډېر لوی ده من نفیما د نفې دنیوي دوی نه بیا مانکم زان رو لکا و اسمهما او گناه دی دوارو چه گناه دینی دی او گناه دینی دی دوارو دیر روی دی من نفی ما اگر نفی دنیوی دو دینا پا دی دوارو که نفا دنیوی دا خب دی که اسم دی تیک شوا اس مسئلہ زو جہد دی مانی دا وقت بیات حل کو ما مسئلہ زو جہد دی اے توجہ کرو سنگ زو جہد دی حال تتاوی چی یو جهاز سر قتال حرام دے چی در شعر حرم بیزتی دا خو پینزو وجوه سر حلال دے چی شو بیا سموئے حرمت نفوس اور حرمت شعور پو مقابلہ کی توحید زیاد قابل دے عزت دے حرمت نفوس اور حرمت شعور پو مقابلہ کی توحید چونکہ زیاد اہم دے لہذا دا توحید بقا دی پارا حرمت نفوس اور حرمت شعور قربان کہیں اور دا توحید حفاظت ہو گئے ٹھیک ہے دا یو جہاد اس راشد وقت بیزر مسئلے دو جہاتے ہیں ایک شراب اور جوارے تا دنیوی لحاظ سر اگورے فیدہ دنیوشتے فیدہ دنیوشتے سنگا شراب کے سرے اس کی جسم کی قوت پیدا کی گی سڑے پہ تکڑا کی گی ظاہری تو مسلم نو اگر چی دا شرابی دا سپینم بدتری جلائل صلی اللہ خبر رکھو یا دا سپینم بدتری ہوشو گنا سپے پیانا منو دے بوئی چی حیاک اللہ اکرمت اللہ ہوشو گنا لیکن بظاہر خودے پہ نشا کی دے گنا زمین یا مرگر میں نسوار ماں چی ویسا چی نسوار واتن پہ متعلق پوئی گا ویسے میں ورطا متوجی اللہ کا بظاہر خوب اتوئے چی دا جسم تا فیدہ رسی لیکن نقصان اخروی دے چی ارتکاب دا حرمت دے او حرمت باندی حرمت ارتکاب پا طریقے دا دون سے کافر کی گی جواری آسان دا دنیوی فیدہ دا اے یو توٹا سا کسا ہوگا لکن روپے بجیب کے واچے دلتے یو کسو جواری کی اما تے کنو که جیران نقصان میں دیرو شا لکونا نیوی کرورونو نقصان شا زدیر خفش ہما انو مای داسنگا وی پا دوبائی کی کرکٹ لگی دلو ما پی باگ دان لگولو پردوس لکا یو سرا لس لکا بسرا هغه چې دنه مونږه و پیللا ما چې دې ته وسیم چې ته دعا کوم کې نه کوم نماز ریسی ورته ټلیفون نکې خو دا به ټلیفون کوم یا زما بل ما نه راځه ما اوس مت سو کوم کمزور نه یم چې نه کوم ته دعا مونږه خبره او کې کوم څه خبرې کوم وایم حسین احمد مدنی رحمه الله ډاکټر زانه دکان جوړ ک او دې ته چرته دعا پکې وکړه حسین احمد مدنی سنت راځه دعا پکې وکړه دې چرانه نو دعا وکړه چې خدای پاک خدای استاد د دکان کنا خو چلے نو چې بیا یې سر وای وای نه نه نه خطا شو په دعا کې لکه چې دا دعا کو نه دا خیره ده طالب پر دعا د چې استاد دکان دې خدای خو چلے کو امت تخیری دې چې خدای ټول نه جوړ کړي چې تاسو خناست عجیب خلقو کن ناشنا خلقو نبیاوی نازو پا دی دعا کی خطا شما وی دعا در تکوما چی خورید استا پلات کی شفا واچی اس خیستا دعا شو گا نا چی استا پلات کی شفایی نو کسو ناجوی راشی مفیده بوری اکتو چی خورید پاک دی داکتر دکان رزش پا کلاوی چلی گی دی نو داکتر سی دی پار خود دعا دا قومت تا مسلمان دی پار خیری دی نماوی چی اس کے دردین چی خورید ګنا دا دعا ده دا مناسب نه ده او کوي مچ نه کوم مسلمان له دعا په کار نه خدای دې هدایت ورکړي نو خیر به هر حال دا جواری نه دا جواری دا رورا په یو ملک کې سره په مالدار کیږي خو په یو ملک کې کنګال بینک او پاکستان تم جوړيږي